ان الله تعالی په غریب کې ناراضه دی بیا هم د الله تعالی په غریب کې راتلی شي او په دې باندې د دې اظهار د خوشاله نه کوي زمونږ دې بچ کې دی نشي او نو څو داسې شتات دوی زمونږ بچ کې پرونډي آیات کې د دې بیان الله تعالی کوي ورسره دا مسله معلومه شوه چې کله یو ګناهګار یو مجرم ګناهګار یو مصیبت کې اخته وي او الله تعالی دا سړی د مصیبت نه وباسي نه دې بیا هم توبه نه باسي الله تعالی طرف ته دې رجوع وکړي نه دې دا خیال نه کوي چې بس دا یو موقع باندې دې جرم کې زبر شم بل یې رب کار دا دا الله تعالی د غریب او دا الله تعالی د مسلمان چې الله تعالی به دا سړی بیا ونی سي او سزا به ورکړي تاسو ته په معلومه ده ډېر کسان داسې وي چې جرمونه د هغوی نه وشي او په بعضي جرمونو کې د اخلاص وشي او بیا هم دا کسان توبه نه وباسي نو دوی سره هر وخت دا یره په کار ده چې یره دې وي چې الله تعالی چېرته بیا ونه نیسي دا الله د غریب نه دا کسان بچ کې دی نشي حالات په تمامو مسلمانانو باندې همدغسې راځي بعض موقع سخت بیماری پر انسان باندې راشي یا زخمونه داسې راشي چې په دې موقع باندې ته الله تعالی یاد شي او چې کله الله تعالی کله صحت ورکړي دی وایي بس اوس زه د مرګ نه بچ شوم او بیا هم په هغه ګناهونو کې اخته شي هغه ګناهونه کوي نو الله تعالی وایي دې څلور اړې ریره په کار ده زما د غریب نه دوی بچ کېدی نه شي او دا حقیقت زمونږ استاد مخې ته دی مرګ حال داسې کسان پراتی وي الله ته توبې وباسي لیکن چې کله الله د دوی دا بیماری واپس کی او د دوی زخمونه جوړ شي نو ته به دا نه وایي چې ګنې دا هم یو زمانه کې زخمی وو یا دې سړي باندې بیماری وه هغه هر څه کې نهیر شي او په خواه ګناهونو کې دی بیا اخته وي الله تعالی وایي داسې کسان له یره په کار ده دی دې دا نه وایي چې بس دې بیمارۍ کې زه بچ شوم یا دې ډزو مزو کې زه بچ شوم زخمونه نه پشم بس زه بچم بیا څه نشته الله وایي نه دا خو ابتلا او امتحان دی مخکې بیا هم د غریب امکان شته الله ته دې داسې کسان توبه وباسي چې الله ورته هغه ګناهونه معاف کړي او دغه ګناهونو طرف ته دې بیا نه ځي دا د لومړي آیت مضمون دی په دې آیت کې الله تعالی د دې بیان کوي چې د کافرانو خلاف څومره هم ساز و سامان د جنگ ستاسو نه کېدی شي نو تاسو دا سامان حاصل کړئ د هر وخت د هرې زمانې مطابق د کافرانو خلاف دومره هم جنگي اوزار حاصل کړئ چې په هغې باندې رول راشي او آینده لپاره هغې مسلمان ته په کږه سترګه کتلی نه شي د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د غشو د تورو مسله وه تاسو ته خپله معلومه ده چې صحابه کرامو دا خپل کرتبونه کول دا جنگی کرتبونه حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حقی تماشا بکولا اکثر بچ دا حبش نداس رالل اغیب دا خلی تیر اندازہ اظہار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغیب ویچے گرے اللہ تعالی چکم تاستا ویچے سنرم تاقس تاسنا کی دیش کافران خلاف اوزار برابر گئے علا ان القوت الرمیو علا ان القوت الرمیو اندری جلو پیغمبر علیہ السلام ہوئی چنن حقا جنگی اوزار و سامانونا او مضبوطواله غتیر اندازی ده چې نشانه هم دی او تم صحیح وی او بیا په دې باندې د دشمن لا ماته ور کولې شي هم د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله د طائف محاصره شو او بعد کله کلاغان فتح شي نه په هغه کلاغانو کې یو کلا او صاحب داغي نومو دا چې کله فتح شو دې کې لاندې طاخانه وی چې هغه طاخانو ته صحابه کرام کوس شو نپاغی کے دے جنگ اوزار اور سامانو نپراتو پاغی کے دبابی وی دبابا دبابا دے لرگی ٹینک ہوئی دے لرگی اور سرمن نائی او ٹینک نمونا شے جوڑ شوئے دے با پائی کے کینا سکل اور دے دشمن دے کلا نزدی دشمن تا با نزدی ورد اور چکل با نزدی ورد نحاق دیوال با دے سرے کر نکا بہر نباب غش ورے دل دے با پائی کے محفوظ پراتو اور پدی ترتیب سرا دی بر دشمنانو نحا کلاغان واقس دی تا دا لنگی ٹینک ہوئی دا آغا صاحب درمیانو دی جنگ اسلحی او اوزارو چی دی یهودیان دلت دارا ورو زان سر ایشی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا واقبان تفوز کی دخل فوجیانونا چی تاسو دا فتحی قوانو پا کمی طریقی سرا اغیوائی چی بازی کلیس سختی دی نمیل اغیتا دبابی جوڑی کو دا غصه چی ماوی او بیا پائی کی نزدی لاشو اغا دیوال سوری کو او دا حق دیوال نچی دن نمیل لاشو دشمن ماتی اخری او غزایت نمیل قبضه کو نا آغا وقت سر دغا سامانو یا منجنی کنو منجنی کن دغا سی او شیده لکه زمانگا چی سنگا دا سیدا میزائلی دی پا سیزونو باندی علو زی او پا بل زیبانی ورخطا کئی اغا دا سید تو کی پشانی او شیده انتا کیوی دغا سی منجنی کن مخ دا خنو تاغی باندی بای گتان ور غرزول پا دشمنانو باندی او دا غی عبادائی بای پی انوڑولی حجاج ابن یوسف دا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خلاف سنگواری پا خانہ کعبہ باندی کلی و کنو کلی معلوم بای تاسو تا دغا منجنی کے استعمال شیو نپا دغا کلا کتا منجنی کنو ہمو او حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اغتا خفدی کی دیر زیاد مہارتو معاصلو یا موقع دا سوا چرا طائف یا کلا فتح کے دلن سفتا و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان سره مشوره په دې وکړه او حضرت سلمان په خپل لاس یو منجنیق تیار کړ چې دا غټان کې داسې غرزی لکه د چا په شان د بمونو په شان او دا کلا بیا سې شي دا ماته ګډه کی هم دا ځای کې هغه دغه منجنیق نصب شي او استعمال ځان له خبره را نبی صلی الله علیه وسلم د دشمن خلاف دا نو اوس هم دغه مسله ده چې څومره هم کې دی شي د دشمن خلاف ځان له سامان د جنگ اصلي دا تیار ساتي او داسې ترتیب سره چې دشمن هر وخت مرغوب وي او هغه د مسلمانانو نه پیګه رکی وي کاغه هر طاقت ته صرف په دې باندې نه ده چې یو سړی بر دشمن نه اسلحه اخلي د کافر نه به اسلحه اخلي اول خو ټول کفر یو ملت دی مسلمان لا غي داسې اسلحه نه ورکوي چې هغه زور وري په دې باندې زورور اسلحه هغه چیرې مسلمان نه ورکوي او که چېرته مسلمان په خپلو پښو باندې ودرېږي نو زموږ دومره کمزورتیا ده چې موږ بیا د هغې د اډر د لاندې یو ما ته تاسو وښایه دا اوزار خپلو ښایه دا تاسو د کوم شي نه بمونه ایټم بمونه جوړایه دا راته وښایه زه به ستاسو تالایشي کوم کافرانه ورته موږ باندې سواري ګرځي او حالانکه مسلمان ته دا حکم دی چې داسې اوزار تیار کا داسې اسلحې تیاری کا چې دشمن هر وخت پسې کی په مرغوب وي یره کی وي خوف وي ورسره چې اصل مسلمان راوچت شي او بیا موږ پې تباه کړي دا لغنته دلته اسلحه را تا سمالی میں اطول کافو کتول ملک دتوی دنیا کافران یا غوغا پکی شروع شیدہ چی دوی سر ایٹم بندے اللہ دی نور طاقتن دی سین دانان لور کی چی دی دینا سیوا ہم محلک ہتیار اگر جور کی دینا پارچی دا دشمن نرے دا کافر امریکہ دا نور کافران دا طول یو دی دیکھ دا مسلمان مرگر یو نشتدہ سی خبر را چی ہر وقت اگئی پا خوف کی فدی ایت کہ اللہ تبارک و تعالی دا دے حکم کئی تا سمائی چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی درمیان دا اوزار دا غی کلات را غلی دی حضرت عمر سے پا زمانہ کی استعمال شوی دی نبی علیہ السلام دا دے استعمال کے ارادہ سو چی بالکل فٹ کرے ہوئے تلکہ توپا کی اوزائی کے فٹ کی آغی ہم گولائی دی دا دی دا گولائی غٹ غٹ گٹانو دا شوی دی طول مسلمان دے دا حمد گئی او دشمن نا دی مرغوب کی گی نا او نا دی پزل کی دارا ہوئی پل اوزار دے رچا تخی نا لیکن زمندہ مشارانی چو پٹ ساتی دا دیر خکئی چاہی دفعہ تو انہیں لگی کرے چھ دئی سردا سشے دے اور دو دے مقابلہ سکول پتا دی ور پسی راتون کی نور آیتون کی دو سلح پا بارا کی مسئلہ دا کچرتا دا کافران دا طرفنا مطالبہ دا دی اوشوا چرمن سر دی مسلمانان سلح او کی اور پدغا سلح کی عزت دا مسلمانان وی اور پدی سلح کی ذلت دا کافران وی نبیا حکم دا دی چھ امیر دا جنگ ہر سو کیوی جرنیل کرنیل اگئی دی ورکر بیا سلح او کی اغا صلح بیا دان نما صلی دی کدی دا اغی نساخ لی سر پیسی تا کیف لی کیا اغی تصویر لکی گی اہل زمت سنگا یوشے مسلمانان دور کئی یا کافران دان خراج کی خودیشی یا اغی سر معاہد دا غسیوشی چی سالانا با دمر را کوئے معاہانا با دمر را کوئے لمانا چی پکم صلح کی عزت دا مسلمان وی اور دا کافران دا طرف نا مطالبت دے صلح اوشوا نا مسلمان تا اللہ ہوئی کدی کے فائدہ دا صلح ورسلو کا زکا دا صلحم یو قسم فتح دا پا جنگ کی خو یو صورتن جنگ دے یو مانن جنگ دے صورتن جنگ خو دوئی چی دا اسلحے استعمال شی اور پائی کے غلبت مسلمان لا شی اور دا صلحم جنگ مانوی دے پا دیکم اللہ تعالی مسلمان لغلبت پا کافر ورکی چې کله د هغه طرف نه درخواست راشي خو شرط بدایي چې په دې کې سني وي نقصان د مسلمان ني هغه کوم امیر چې وي هغه جرنیل چې کوم وي هغه ټول سوچو کی چې دا کار په ځکم په دې کې د مسلمان هغه فتح او پچرتا په شکست نه بدلیږي اور دارنګ د دې څه ذلت خو پکې نشتا دې به مخکې نه پهل دروغ نه کوي البته یو صورت ده کچرتا مسلمانان د کافرانو په پنجه کې رااله غیر کې رااله کله کله قید کې راشي جنگ کې خدا کیږي نه په داسې صورت کې د خپل مسلمانانو در اخلاصونو لپاره کچرتا مسلمانان هغه ته مطالبه او پیشکشو کې خیر ده دې اجازه شته لیکن کچرتا مسلمانان په نرغد کافرانو کې نور اغلی نو مسلمان دا غیته درخواست دروغ نه کوي ها په دا غیته طرف نه درخواست دروغ راغې نو دې په بیا پای سوچو کی او دا غیروغ کول اجازه ده تشتا دا درې مسلې په دې جو سلور آیتونه کې بیانېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين وقال دنه کوي هغه کسان کفر او کافران دي سبقوا ان يسبقونا چې دای په زمونه بچي دا سبقو په معنا دا یسبقونا سره دي دا په حقیقت کې مفعول لا يحسبن دي او چې کنه هغه مفعول خو داسه مصدر شي او بیا څه شي نو خو غیر دمر د الفاظ یاد ساتي دا په لږه نه هیڅ اصول نه کو نو رب کو کار دي موږ تاسو په صرف دې ذکر روان دي ولا يحسبن الذين خیال دي نه کې کسان چې کافران دي ان يسبقونا چې دای په بچي زمانہ الله دې په زمانہ بچي صدقه میدان پر تیر یا کوم کسان چې مجرمان دي او د جرم د وجه نه الله نیسی وی او بیا د اخلاص شي د هغه سنا دا عذاب د دین الله اوچت کی بیماری دا تنګی دا هر څه چی وی نه دې دانو چې بس بچم او بیا وزنه کیریګم یا عام مسلمانان دي چې غي الله تعالی کله داسونی شي هر یو عمل باندې انسان نیسی شي سړې سوچو کی نه پاغه وخت خدای چی سوري ډیر وای هم مزیداری ګری میری پری دي اور اللہ تعالی ډیر یاد وی او دا وی چې راکه زه خوشن کړم د جمعه په بهر بنوزم لیکن الله تعالی چې خکنو بیا په خپل ګناونو کې خپل شي نو دای دې انده خیال نکې چې دا الله نه په بشول الله په بیان شي راسته هم ته ډیر داسې یاد ساته ټوکري ټوکري هغه ساته او ته خدای یادي خو چې روح شي کنه نو ول زورا پسې تاسو بیا دا غي مرسته مونږه دا وای نه چې الله تعالی ما سره احسان وکړو دا د مرګ د پنج نه راوستم خلاص کړم نو په کار خدای کې زه شکریا ادا کوم خو شکریا مې پری نشتا البته بیا نور کیسې کوي نو الله وايي دې دا خیال نه کوي چې زمانہ بده بش اور ابن موقوف داسه ناراضي خامخا ناراضي انهم لا یوجدون پتہ کی سره دا کسان نشي عاجز کوله الله لرا الله دې نشي عاجز کوله چې ګنی الله عاجز کی چې خدای بس دا دل دنه بشم او بیا تا ما ګرول نشي دا ګره ډیر دا ګره هغه مسلمان خو پریدا چرتا غیر مسلمان دانه منی خواه نمانا دار چه داس حالاتو کې چې څنګه تا پدغا بیمارای که اللہ یاد دے نتا بیمارای نرسلون بی اللہ یاد واقعی اللہ خکرے کچی اغدر سر احسانو کو خمون دیر مسیو خواه من دیر زیاد مسیو دارا تاین که چه غصوری او خو چه کلا خوشو کنا نبیا با من داوائی نا چه پا ما چه تا بیماری وای ابا دغا خدای ما بیاد گی رئی دارو سوچ دی اللہ وی گر یاد ساته دا یرا ساته زمانا و آئدو لهم او تیار کړه تاسو د پاره د جګړې د چا د دې کافرانو مستطاعتم سمرم چې وسرسی تاسو مستطاعتم کې تاسو مې دوه مسلې دي یوازې په خریدارای باندې یو انسان اکتفا نه کوي چې ګنې په زبر کافرانو نه اسلحه اخلم اول خو تاسو مې اسلحه کافرانو ور کوي نه دا موږ سره سوچو پاکستان سره یازونه درلو درد کو نن بداو شي نن باغو شي تړلی وسمرم دا اول خو کافر مسلمان له داسې طاقت ور شي ور کوي نه او کور کین دا غي متبادل تنظیم دی سره نو تاسو یوازې په دغه اکتفا مکه چې مونږ بل چا نصافلو لکه عربو په شان اسلیم اسلی باخلو په خپل په بیغم ناسیو تاسو نه مسکی ګنا نه حکم داده چې تعالی الله دې مار در کړی دي او له مهارت در کړی دي الګ د اسلام خدمتو کا هغه خدمتوم داري چې داسې اسلحه تیار کا داسې اسلحه چې دشمن خوف جره کړو خو ته غږ دی کو نو درلا هغه بیا بار نه روزي خو داسې اسلحه کو چې تیار شي کنه مستطاعتم سمرم چستاس وسرسی من قوتن دا سامان دا جنگنا قوت وی دکی گی سامان جنگ تا تا سمیں ہر زمانے سر زالت دے وقت کی جازون دی میزائلی دی بمون دی او غیتم بمون دی زکر نم سبا خود تورا دا غنشتا لین دا خو نشتا گنا دا غدی نچ دی که سمرم سبا قدستان کی دیش دا اوکا و میر ری باتر خیرے اور دارنگ ساتلی شیوی اصنا ورا جنگ کی اصنا مپکاری کی تاستخ پلا معلوم را دیر علاقے دا سیوی چی پائی که ٹینک تو بچاس کار نکی نو آلتا اس کار کئی نا اللہ تعالیٰ وی تاسو دام ورطخ برابر ساتے خوا چا جول مخ تعلیم ورکڑی وی دیتا حاجیب تعلیم حاصلی تاسو با دشمن پس من لپ دیبانی وحی ومیر ربات الخیلی اور سنگم چی اس رسی اغا ساتلی شیو اسونا دام تاسو تیار ساتے سر پارا ترحیبون بیه عدو اللہ چی تاسو بیاروائی پا دی سر دشمن دا اللہ تعالیٰ دا اللہ چی کم دشمنان دیا غیبا پیاروائی خوا دا اسلحی باغی پسی راسلے مسلمان پسی نا وعدو اکم چی کم دشمنان استاسو دی دا اللہ چی کم دشمنان دی او استاسو دشمنان دیا اسلحا باغی استعمال گورا مسلمان با مسلمان مانے اسلحا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دغا زمانے کی چی کل و مسلمانان ترخین ندا جگڑ شروع شو حجاجن دغا سو عبداللہ بن زبیر دغا خطر رضی پنیس کرالے نچا حضرت عبداللہ بن عمر تای چی طرح پاسے نا چی تخام خاتعونو کی ناغیب عجیب الفاظ بیلی دی چی منگا کم موقع باندے غزاگان کولی غد چانس روی او اللہ تعالی زمین پواسطے آغیل ماتے ورکلے کمزوری شو دا تاس خنن فتنی اوچتا ہوئے منگا حکم داو چی تاس با فتنہ دفع کوئے او فتنہ کفرو او تاس خنن سبا فتنی اوچتا ہوئے نزسنگا مرکت دیا ستا سر مسلمان خلاف نا اللہ وی تاس با یرائے پا دی سر دشمن زمان او دشمن خبل خبل دشمن با پی یرائے و آخرین دا خوچ کم پا دی میدان کی دی کنن او دا دین علاوہ نور کسان امشتا نور کسان دی من دونہم دو سیوا دو دینا دا دین علاوہ نور کسان امشتا لکت آگین مراد یا بنو قریزہ دی بلد مسلطی رشوا یا تین مراد سوکتی دغ منافقان چستاس پا مسکی دی گردی را گردی دا جاسوسان دا کافرانو دی نو دا سے اسلحی تیاری کئی چی دی بانج روگون پریوزی اور یا تین مراد دروم علاقیہ کسان دی چی تاسو یا روی پا دیس رسد دا دین علاوہ نورم یا روی اگر کم مخلوق تی اللہ ویلہ تعلیمونہم تاسو نپی جنائے غیل اس تاسو پتنی سے جدا کم کسان دی اللہ یعلمہم اللہ تعالی دوی پی جنی رومیان پیو یا روی دا سے اسلحی دا سے طاقت دا چی رومیان اور گورا غروم بی اللہ تعالی دا صحابہ کو لازبان فتح کر دا حضرت عمر پا زمانہ کے دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما پا زمانہ کے اللہ ولا غور کے دا تینا مراد دی رومیان یا منافقان یا یہودیان بنو قریضہ خو زیاد تر دال چی مراد تینا دا رومیان دی تا دوشو پا دی جہاد کے اس نے چی کم شے خرچ گئے اگر اقل طاقتوں دا بدن خرچ گئے مالونا خرچ گئے پیسے ٹکے نا دیکھے خو پیسے ٹکے دیری لگی کا نا او دیکھے چی خرچ دا گئے دیری زیاد فیدی دی وما تنفقو من شئن او تاسو چی سلگا گئے دا مال نفی سبیل اللہ فلائے دا اللہ دی جہاد کی چی کمی پیسے لگائے سبیل اللہ نمواد دلتا جہاد دے چی دی جہاد دا پارا کمی پیسے لگائے یو افعی لیکم پورا پورا بدر کے چی تاسو تا اجرون داغی داغی اجرون با اللہ پورا پورا بدر کی چی اگر بیادی یو روپا سمرا اجرون دی پا دے موقع باندے وعنتم لا تظلمون او ستاسو با نقصان نشی کرولے ستاسو با نقصان یعنی تاسو رب ظلم انکلیشی اگر دادی چی ستاسو انفاق فی سبیل اللہ دیروی او اجر اللہ تعالیٰ کم در کے اللہ وینا لا تظلمون مالا لا تنقصون ستاسو تا سوابون کی با کمی نشی رو استیفا یا آخرت کی با تاسر ظلم نشی دا خود جہاد دا اسلحی اور دا مال فرض کول مسئلہ و اس کو کلا چاہتا میدان دی جنگ کی دا صلح ضرورت راغے معاملہ پا صلح بانے حل کی دا اور دا کفار دا طرف نا مطالبہ و انجنہو کدا کسان مائل شلی سلم صلح کولو کا کافران مطالبو کی دا صلح فجنہ لہا نو تم ورطا مائل شا یعنی مسلمان کم دا حکم دے حضور صلی اللہ مخاطب دے مراتن مسلمانان مشران دی چی تاسم ورسر صلح ہوتا ہے خدا تاغ صورت کی کہ ضرورت دے صلح ہو اور پکی فائدہ دے شاہد مسلمانان ہوا دا مسلمانان ہوا اذا رعا الامام ایو صالح علی الحرب کچر تا مسلمانان اندا بادشاہ دے چاہ تا مسلمانان اگر صلح دے جنگان سر کولا اور تاغی کی فائدہ دے مسلمانان ہوا مسلحات دے مسلمانان پکشتا فلا بات ایو بیا دے ورسر روح ہوگی ذکر اللہ تعالی دا لیکن کبائی کی فائدہ دا مسلمان نو نقصان نظر یاد ساتے بیا بروغنے کے فجنا لہا تم مائل شہ علی صلح ورسرو کا اور تا سمیرا صلح جنن دا پا حقیقت کے سرے داغ مانوی جنگ اور فتحہ دا یو کو ظاہری جنگ دیکھا نا اور داغ مانوی جنگ دے یہ سرم اللہ تعالی مسلمان لفتح اور گئی وتوکل او کتے یری کی چرہ دی خما تا رسول ہی پیش ہے شکو خاصنا ما تا با نقصان رسائی چکا در غلیب دی کن اللہ وی وتوکل اللہ در اثار اعتماد تا اللہ بانے کوا کدا تا سال از وکی ارادر دو کی تی بھی غمایا وہ زفر ہوگا کار پوئی گا دی سر بدا شکو انہو تتاکی سر دا اللہ تعالی ہوا سمیو اوریدن کے عالم دے و این یریدو او کده اراده لري دې خبره اي يقطعوا كتابا زيدو قدر دي په دې صلح کې پروامه کا فإن حزبك الله كافر سارا بار الله تعالى استغفر الله اشتكنا جلي جعل الله نجي اصلا ذكر كي يعني دابا سيزونا زهن تمرا ولي قولي إذ هو الذي دا هو دا دليل دا دي خبره دي كفر وامكوا إذ هو الذي ذكر الله هغا ذاترا إذ انت مقدر دا فارد تعليم أيضا كاتش قدر كي دي الله تعالى تا تخلق كره تا تسسرا بنسره فمدد صل ملائكي رالي سمرا مضبوطي كي تعالى سمرا تا خبر كي الله يوزن لمسلمان تاكلكم فروا مكوا مضبوطون دي زمان مدد للسري وبالمؤمنين او كمال برتياد مؤمنانو الله تعالى تفصل مدد سرم مضبوط كي او مال برتياد مؤمنانو ومؤمنانو در سرطول وزرق وزولا او جحس حكم وغير غفر وكريده فالله تعالى تخص لك كري مضبوط كري طاقت مدى الله در كريده فروا مكوا دي كسده وعلق بين قلوبهم او من رسل دا الله تعالى فميز زلون دبئيكي دا دا ازرونو که اللہ نینا چولی دا مخیر مطلع تیرہ شوا که دا ایمسکی دشمن آئی وی پی اللہ تعالی دا سکن لکا پشان دیو بلو دیو بلو قربان دل دیو بل پر سخت خفا کی دل دیو بل پر آحت خوش آلکی دل من خود یا انسان پر آحت تک تکی کی خفا کی گی او پر سخت خوش آلکی قلتا روانی سرکت اختی بر بی کری گی دا مسلمان پر خوش آلکی خوش آلی پکار دا دا مسلمان پر خفدان پکار دے دل کا مسلمان تا اللہ تعالیٰ لگ عزت ورکی وطا دا حقی برداشت نشے کولے وطا دا حقی عزت ورکی حاصل شے وطا اللہ دا ترقیلی ورکا تولے دے پکو رفو باندے ورکی نا حقی دلیو در نظاری دل نا اللہ تعالیٰ تو کو خلق کریتا کو مدد سل او کو ملگر جا دے مومنانو اللہ تعالیٰ دے ورکی مضبوط کی وعلا فبین اکلی بہن او مین را اصلا اللہ تعالیٰ کو میند زیونو دے مسلمانانو کی صحابا مید کے سمرم ہی نوا لو ان فتا کچرت لگول ایتا ما تمام حوث زنا شیل عرضی چی دیپن عزمت کی جمیع انکول بدید تارد باکول سیزن لگولی چی دید صحابہ کرامو او دو مسلمانانو دینا یوشی او درگلی دین روزی نا اللہ ما اللہ تبین قلوبهم پیدا کرو بنو اتا دامینہ تو میند زنو مدچا کے جدی مسلمانانو دینا یوش کی بتا مینا نوا چولو اللہ وی علاکن اللہ اللہ فبینہم لیکن اللہ تعالی مینا نوا چولا تم یاد تو دیتی ہے انہوں نے دیتی ہے اللہ مینا نوا چولا ودا کار کون کو سلتے اللہ انہو تتائی سردہ اللہ تعالی عزیزن ضرورت تقرد دشمنان و حکیم و قائم دا حکمت تے یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام حضرت اللہ تاکیل استار دار اللہ تعالی تنہ تنہا دائے واللہ تعالی پارا پورا دیکھ پروام کیا ومن اتبا کارا وکسان کتاب دار ازتا من المؤمنین مومنانونا دا اللہ تعالی فضل کلدے پتا باندے چیتا کسا کمان استار پارا گروری ار میدان کے پتا دا اللہ تعالی گٹھو دا سبن اللہینا او بسیار دنے کیا کسان کا فروچ کاتران دی سبتو چیدے دا بچی زمانگنا تبی موقبا نے دی لارا پیلی بیا دا دی گرے کی نرازی اللہ وی بیا دی را ورے انہم پتا کسر دا تسان لائے جیدون دی نشاجی و کولا اللہ تعالی لارا پتا سیدو سرا کدی تفتیراتا فی اللہ تعالی نشاجی و کولے وَاَعِدُّ لَهُمْ او تیار کہتا سرکار دی جنگ کو دی دی سرا مستطاتم سمرم چوت رسیستاتو من قوتم دی سامان دی جنگ تو کمم سامان دی جنگ دی آغا سامان دی جنگ حاصل کئے ومیر دی بات خیلی اور دارنگ تیار چو دی دی پار سمرم چوت رسیستاتو اغا قاتل شو ویتنا اصول اور تیار کل کسا مزیر سی پاسن مانی جنگی اس تینکونا دی تیسی دی جازون دی پاسن داتی دی مدی اس دار کم سمرم چکیلیش ارمی دی نبی کی ارائے بتا سکتی سا سامان سرا دو اللہ دشمنان دا اللہ وردو اتنا دشمنان سل و آخرین اور دارنگی ارائے بفدی کرنو کسان من دون ہن سیوا دوینا دوی چید اصلا سمتی تری دینا داوا سوک دا مکیہ نبی دا غلی سوک روم کی دی سوک منافقان دی لا تعلمو لهم اللہ علم پی جنہ تاسا غیلرا اللہ یا لمہم اللہ غی پی جنی چید اکم کسان دی اللہ پی جنی وما تنفق من شيء سجنتا سلغايا دمالنا في سبيل الله فلا رضا الله كي جاء جهاد دے يوفا إليكم پورا پورا بدر کے شتاستا جرون لا غي وانتم لا تظلمون اوتا سوابنا من شکمولے وإن جنهو او کمائل شسون دا کافران لسل مروز تنفل محلاتون وطمائل شدغ شرطن سرا چما کی کم بیان شبیو او قطاع ورے کی چدا خلق مالا دوکرا کئی سفرام قوتا تلال اللہ اور تیر اعتماد اور بھروسہ کا پا اللہ باندے انہو پتا کی سردا اللہ تعالیٰ اور عالم دے و ایرید و قدر غاری یا دعوتا دھوکا در کول تعالی په صدا کې چې دغه موږ دھوکا ورکو بیا هم پروا نه کوي فإن حسبك الله کافی دې ستاره پر الله تعالی زکه چې دا هغه ذات ته ايدک چې دې کلک کړو مضبوط کړی بنصری په مدد کړ او بالمؤمنین او ملګرتیا د مؤمنانو وعلف بین قلوبهم او من راست الله تعالی په مزه د مسلمانانو کې لو انفقت کتا لګولې ما تمام هغه سيزونه فلر دې چې دې په الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ذاتا فَهِيَكُمْ مِنْكُمْ مِعَةٍ صَابِرَةٍ يَغْلِبُوا مِعَتَيْنِ وَهِيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فَلَنْبِي آیت کی بیان دو ترغیب دے جہاد دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتدا حکم دے چدا مومنان تیز کا دیدہ تو ترغیب دیتا ہوتا دی جہاد تا تارا چدی جہاد لوزی او بیا ابتدا اور دارنگی رستو دی جہاد چکم احکانو تائی کے فرق واضح دے چیتا ابتدا زمانی دی اسلام کی اللہ تعالی مسلمانانو کی دیر طاقت شو دی صبر او دی تحمل دی برداشت او د صبر کولو طاقت الله تعالی هغه کې ډیر زیاتې شو دا غیب هم چې په کوم میدان ته وتل او نبی له صلوات والسلام دا غیب ترغیب ورکړو هغه د ثابت قدم په خپل ځان باندې په خپل جماعت باندې دا غی اعتماد نه بلکې دا غیب او صبر الله تعالی وا چ الله تعالی د بارم میدان پر اوتی او دا الله مدد به مون سره وی او دا کافران دا د الله په حکم باندې مغلوب کیږي او دای به شکست خوري نتاي کې د لګوالي د ډیروالي د جماعت دا د سرادو سو د دې اعتبار به هم کېدو لیکن کلا چې مسلمانان ډیر شو پدا سے موقع باندے داز حضرات ہمراز لگی کہ دا صبر استقامت او دا حمت او دا عظمت ہاغا طاقت اور ہاغا قوت جبی ہو چکن دا طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ ہاغا لہو صحابہ کرامت اور کرو اور جو مدعوا کہ دی تقل کثرت او زیادتوال بانے ہم جا اعتمادو نتدا سے موقع اللہ تعالیٰ دوید باندے آسان تیارا اس کا مقبہ حکم داو چی لس گننا استا سنا تو دشمن فوج سیوائی نتا سبا شرار نے اختیارا ہوئے لارد و تکتیشتی بنی اختیارا ہوئے بلکہ بمیدان کے بتا سکلک اور مضبوط داغی مخیط اولاری ہے لزگننا لخکرد دشمن چی سیوائی یعنی یو پلس حساب شو لیکن بیا چی کل هم مسلمانانو کی دغا سے کثرت او سیواوال راغلو او چی سنگ ما مخ کی ہوئی لدوی یعنی بیا اعتماد دی طرف تڑیرو چی دا کسان منگیریو او دہاغ استقامت او دسابر اغا قوت بدوی کی کمزورشن اللہ تعالی یا سانتیا په دوی باندې راوستا او حکم داو کو کچرتا لخکر د دشمن دو چند وی او تاسو یو چند یې نو تاسو به تخت نه ده ثابت قدم به درېږي او هي سره به تاسو جنگ کوي اوس هم دا حکم دی چې زر مسلمانان دو زر مخې ته دشمنان وی کافران وی نو دا زر مسلمانان به دا غي سره مقابله کوي میدان باندې پریږي او نه با فرار او تیز ته کوي او مخکې د دې حکمونه بیان شوی دي چې کوم کسان د جنگ نه تښتي شاکی الله تعالی هغه څنګه سزا ورکوي مخکې د سورہ انفال کې دا بیان شوی او دین او مسله دا بیانوی کی دا غزوه بدر پا موقع باندی چه کلا اویا کسان دا کافرانونا جوندی دا مسلمانانو پا قبضه کی راغلن دا دا اسلام لنبه جهادو دا دیو امس کی دا قیدیانو پا بارکی ملا تفسیر قرآن نو بیان کرے